Welkom by die Vrye Teels Potgooi, hierdie is episode 13. Vandag gaan ek 'n bietjie praat oor iets wat ek in my studies teëgekom het. Dit is deel van my aardrijkskunde studies, aardrijkskunde in die context van Noord-Kanada. Maar om die context vir hierdie studies te begin, het hulle somme in my studies sluit ook nou in die eerste kontakperiode tussen die Eerste Nasies, wat ons normaalweg incorrect die rooie indiane genoem het, hulle en die Europeers. Nou die eerste mense hier aan wal in Canada was die Franse gewees. Brittanje en Frankrijk het hierdie reisies gehad om hierdie kolonies te vestig en hier meer in die suidelike deel wat nou Amerika is, was die Britte sterk gekoloniseer en hierso in Canada was die eerste kolonies Frans gewees. Die Franse het baie beter sukses gehad om verhouding aan te knoop met die Eerste Nasies, maar dit is nou nie die punt waar ek wil praat nie. Ek wil het gauw lees. Soos enige Europeer het die Franse ook maar gedink toe hulle aankom dat hulle is baie verhewe en baie beter af as die Eerste Nasies. Maar nou hoor ons in geskiedenis, ons is nou kry nou meer en meer geskiedenis in van ander bronne en ons kan nou hoor wat die Eerste Nasies gedink het van die Franse. En baie wat ons hoor is besig om 'n ander prentjie te skep van hoe die Eerste Nasies gekyk het na die Franse. Onthou, baie van die Europeërs het altyd die Eerste Nasies beskryf as die savages wat hulle ontsettend hoë ag geslaan het of basies die Europeërs aanbid het en gedink het hulle is die beste ding wat nog ooit gebeur het in hulle lewens. Nou die Eerste Nasies het 'n ander opinie gehad oor hierdie geskiedenis en selfs in van die sendelinge wat nou die verste en die eerste ouens was wat basis kontak gehad het met die Eerste Nasies, het hoe kan ons deesdae nou hoor, het ons bronne gekry van wat hulle waargeneem het onder die Eerste Nasies. So voordat ek hierdie lees, Leclerc was een van, die daar gaan een naam genoem word, Leclerc, en Leclerc is maar net een van die sendelinge. Mi'kmaq is een groot stam, wat hy mee gewerk het. En Recollet is een type, hoe kan ek sê, deel van een kerk. Dit is een type sendeling wat uit Frankrijk het gekom het. Huron was ook een type stam, en Montagnais is also een stam, is ook een stam. Ok, so hier gaan ons. In general, the Amerindians do not seem to have retained a favorable impression of the social organization of French life. They were quite unable to understand that in France, where, according to the tales of the Europeans, and the few Amerindians who had visited the country and returned to North America, there was apparently an abundance of food. Many large towns and many people there were also poor people and beggars. Montaigne said the astonished visitors thought it strange that these needy halves should endure such injustice, and did not take the others by the throat or set fire to their houses. The Recollet missionaries found no beggars in the Huron and Montagnais encampments, and whatever food was available was always shared, open hospitality being offered to all travelers. Sagard said, "Those of their nation who offer reciprocal hospitality and help each other so much that they provide for the needs of all, so that there is not one poor beggar at all of their inner towns, borgs, villages, as I said elsewhere, so that they found it very bad hearing that there were in France a great number of needy and beggars, and thought this was due to a lack of charity, and blamed us greatly, saying that if we had some intelligence, we would set some order in the matter, the remedies being simple. So hierdie was 'n redelike groot skok vir die Franse, want hulle het gedink dat hulle kom hierso met wat hulle noem right reason en right religion. Dis basis konsepte wat hulle in as deel van hulle opinies gehad het, dat hulle meer logies is, meer gevorderd is, en dat hulle die enigste en meest suksesvolste volste kultuur en godsdienste het. En dan word hulle geskok deur om uit te vind dat die eerste nasies kyk na hulle en kan heel logies vir hulle uitwys dat hulle kulture glad nie so noemenswaardig is nie, en dat daar eintlik baie groot swakhede daarin is. En ons het al baie gesien, okay, ons kan maar sê, dit is 'n sosialistiese type filosofie wat ons nou hier so kan waarneem onder die eerste nasies, maar om die waar te sê dat in hierdie area, in hierdie tyd, in hierdie context waarin die eerste nasies gevind was, het hierdie socialistiese type van gemeenskap bedrywing het gewerk. Dit vir hulle gewerk, hulle het geen arme mense gehad nie. So dit is vir my baie interessant om te sien hoe die twee verskillende opinies so wyd verskyn. En die enigste manier hoe ek vir myself kan sê dat hoekom was die Franse so geskok geweest toe hulle dit gesien het, toe hulle nou hierdie swakhede uitgewys is. En dit is basis dieselfde mentaliteit het hulle gehad, is die mentaliteit wat ons nou nog mee sit. In westerse beskawing dink ons nog altyd ons is die beste. En toch het ons soveel massas armes, selfs in ons geledere en ook in die wêreld. As die wêreld 'n global village is, as globalisme dan so goed werk, hoekom is dit dat die arme mense in ons dorp, hoekom is hulle dan nog altyd arm, en hoekom is hulle besig om nog erger te verarm? En hierdie is baie moeilik om te verduidelik vir mense, hierdie mentaliteit is baie moeilik om te verduidelik vir mense wat nie die probleme het nie. Ja, daar was paar ander faktore wat die sendelinge se werk nogal baie moeilik gemaak het. Die faktore was die feit dat die sendeling het saam met hulle gebring virusse van die Europa af. En sekere bronne sê dat daar omtrent 90% van die totale bevolking van die eerste nasies uitgewis is deur hierdie virusse, omdat hulle geen weerstand gehad het daarvoor. As jy dink die Europeërs het deur honderde of deur die eeue 'n weerstand opgebou vir hierdie virusse, en terwyl die gemeenskappe hierso in Noord-Amerika het gewoon in klein gemeenskappe, as daar 'n virus ontstaan het, of as iemand siek geraak het, en miskien as hulle sien dat dit word soos 'n plaag of iets, dan sal hulle wegtrek, hulle los, hulle, dis amper as hulle sny die deel van hulle gemeenskap af, om die rest van die gemeenskap te red, en hulle los die deel, so, hulle was nooit geforseerd om te woon in 'n gebied, en dan om so deur ook 'n weerstand op te bou nie. En toe hierdie sendelinge so van stam tot stam gaan, het hulle basies duisende mense uitgewis, tot so mate dat die eerste nasie stamme later begin bang word het vir die sendelinge, the men in the black coats, the black coats het hulle genoem. Selfs die simbole van Christenskap kon hulle bang maak, want hulle het dit geassocieer met siekte en sterftes en alle rande kwale. Dit was natuurlijk een van die dinge wat die sendelinge se lewe bietjie moeilik gemaak het. Het is moeilik om te preek en te praat van die wonders van die westerse beskawing, terwyl jy basies die stam uitrooi. Die ander ding is dat daar was 'n groot verskil gewees tussen wat die sendelinge gepreek het en wat die rest van die Franse gedoen het. Daar het vinnig 'n redelike Wild West type mentaliteit ontstaan, En die eerste nasies kon dit altyd uitwys na die vir die sendlinge en sê, nou, hoe is dit dan moontlik dat jy vir my probeer Fransman maak, terwyl of een Christen maak, terwyl jou Christen medegelovig is daar in die groter dorpe so aangaan en tekeer gaan. Dit het ook moeilik gemaakt. Dan een ander invloed op die eerste nasies wat verskrikkelijk was, was die eerste keer toe hulle alcohol aangebied is en hulle levens is basis vernietig. Ek moet sê, ons sit nou nog met hierdie probleem. As jy eerste nasie kinders in jou klasse het hierso, is daar een baie groot kans dat jy met alcohol fetus syndroom gaan sit met die kinders. Alkoholisme is een baie groot deel van die eerste nasies, sy levens in die gemeenskappe en het verwoesting gesaai nou al deur die eeuwe. Die hoeveelheid wanhoop wat ons op hede het, nog altyd, al het hulle nou meer politieke mag en al het hulle, die probleem is met al die extra regte wat hulle het, die gemeenskappe op voedselvlak is nog altyd heeltemal in skerwe. En mens kan het selfs sien onder die wat voormalig bekend was as die Eskimo's, wat ons nou noem die Inuit, daarvan die noordelike gebied of die territory wat ons noem Nunavut, daar net na dit onafhankelijk verklaar is en sy eie regering gekry het, en dis nie sy eie, dit is moeilik om te verduidelik hoe Nunavut werk, basis dis soos 'n provinsie, maar dit is nogal redelik onafhankelijk, en baie die oorweldigende meerderheid van hulle is basis Inuit mense. En net na onafhanklikheid was hulle nog altyd 6 keer, het hulle nog altyd 6 keer die hoeveelheid selfmoord gehad onder hulle gemeenskappe as wat die nationale gemiddelde was. So daar is ontsettende wanhoop, daar is baie alkoholisme onder die mense en wel, jy kan sien, hulle tale het hulle verloor deur die jare, hulle klein gemeenskappe is opgebreek, hulle is geforceerd om hier naartoe en daar naartoe te skuif, hulle is baie keer geplaas in gebiede wat saam met voormalige vijande, ek bedoel, as jy 90% van die bevolking ontsla raak deur siekte, dan praat jy maar daarvan, dis het basis skerwe wat by mekaar gelas word. En hulle sukkel nou nog om op die voete te kom. Die opvoeding is ook moeilike story. Die manier hoe hulle opgevoed was in die ouda, was dat een kindse opvoeding was baie deel van die normale levens. Die kinders is nie soos een kant toegevat en dan onderrig om, jy weet, sê nou maar te skryf of die taal te leer of sommetjies te maak nie. Die kind word basis deur saam met die volwasse opgevoed op 'n baie praktiese manier deur om saam dinge te doen en is baie meer die kind is baie meer op 'n gelyke vlak gesit as saam met die volwasse. En so die Europese opvoeding was nog altyd 'n probleem gewees. Dit is nog 'n invloed gewees oor hoekom hulle nooit so goed gedoen is op skool nie, dis nie die politieke mag kon kry nie, want baie van hulle net kon ook eers werk kry daarna nie. Daar was twee dele wat daar was twee gebiede waar dit wat amper 'n middelgrond was waar die Franse redelik sukses gehad het. Die eerste deel was seremonie. Die Franse, soos almal weet, is redelik mense wat van seremonie hou en dit was nogal iets wat baie aanklank gevind het by die eerste nasies. Sodra hulle enige onderhandelinge gehad het, was daar altyd die Franse altyd vinnig geleer om hulle seremonies te kombineer met die eerste nasies en ook, en dit het hierdie liefde wat Franse gehad het vir ceremonies en die liefde wat Eerste Nasies gehad het vir ceremonies, het baie gehelp om bande te bou, brug te bou tussen die twee groepe. En een van die probleem, het is eintlik nou 'n bedekte seën, jy kan nou self besluit of dit nou 'n seën is en of dit nou 'n vloek was. Ek dink het was waarskynlik meer 'n vloek. Is die liefde wat die Eerste Nasies vinnig opgebou het vir tegnologie van die Franse. Hulle het vinnig afhanklik geraak van die tegnologie wat die Franse gehad het, en om waar te sê, baie keer het die, was dit omtrent die enigste ding, die enigste twee dinge wat die Eerste Nasies eintlik van gehou het, wat die Franse vir hulle kon gee, is ceremonie en tegnologie. Die probleem is dat die tegnologie, sien ek basis as 'n deur, een deur wat oopgegaan het, en in die Eerste Nasies het toegelaat om, dis amper soos die appel in die tuin van Eden, waar hulle die byt gevat het, en toe daarna was die deur oop, en niemand kon het die toemaakie, want hulle het afhankelijk geraak van die Europeers, en hulle het hulle eie maniere van leef vergeet. Hulle traditionele leiers het probeer om dit om te swaai en hulle weg te kry van al die ketels en al die koper en al die gewere, maar dit was te laat, op 'n sekere kol was dit te laat, en natuurlik ten die tyd het hulle al klaar weer gesukkel onder die alkohol misbruik en asook siektes. So they were fighting a losing battle. So, vir my, om basis op te som wat ek interessant, of wat my laat baie nadink het, was hierdie opmerkings wat die Eerste Nasies gemaak het, toe hulle nou gekyk het na die Franse, en die maniere hoe die Franse hulle eie mense bestuur, terwyl die Eerste Nasies baie meer gemeenskapsgeoriënteerd was, was die Franse vooral in die tyd baie gesentraliseerd. Die kolonies hierso was omtrent feitlik met 'n ysterhand beheer vanaf Frankryk, en dit het nie lang gevat nie of die Franse het begin opstandig raak teenoor hierdie beheer van ver. En ook wat my laat dink het is die, soos ek gesê, die skok wat die Franse gehad het toe hulle nou hierdie swakpunte in hulle gemeenskap uitgewys is. Hoekom was hulle so geskok? En dit is net dat ons raak gewoond deur die jare, ons is nou nog gewoon aan, dat daar hierdie verskriklike verskille is, en jy weet, dat iemand in sy X5 BMW reg deur 'n town, of reg voorby 'n township kan bestuur, en glad nie enige empatie kan hê met die mense nie. Die meeste wat baie van ons het, is 'n empatie wat maar vinnig vergete is, sodra jy verby die township is. En een mens wonder, baie keer raak mense omstandig. En selfs in Canada kan ek sien, daar is twee type opstandighede. Daar is opstandiges van die mense wat het, wat baie het, en wat voel dat hulle verdien dit, omdat hulle het aanhalingstekens, hulle het hard gewerk daarvoor. En dan is daar mense wat voel dat hulle is vir ewig vastgevang in 'n siklus wat hulle onderhou. En wat ons baie keer doen is, ons gebruik voorbeelde van hierdie selfgemaakte miljonêre. Ek wonder of dit die amper soos 'n gewetens veldtog is nie, om te sê, "Waar kyk, hierso is hierdie ou, hy was 'n arme ou gewees, die arme ou sienkie, hy het begin bottels te verkoop en al die type ding, en hy het, jy weet, hy het sy klein besigheidjie begin, en kyk nou is hy die bestuurder van hierdie ontzagwekkende groot korporasie of iets." Jy weet, baie keer denk ek, ons hier so in die middelklasse is gefascineerd met hierdie type voorbeelde, omdat dan kan ons vir onsself sê, "Wel, kyk, as hierdie arme mense wou, dan kon hulle self uit hulle situasie uitlig." So dit is nie eindelijk onskuld dat hulle daar is, dit is my net omdat hulle swak is, en hulle kan nie hulle self, hulle litte roer en hulle levens verbeter. Die realiteit is dat die wereldse se bronne is besig om uit te loop, daar is minder, die realiteit is dat Amerika en al die eerste wereld lande gebruik ongelooflike presentasie van die wereldse hulpbronne en terwyl die oorweldigende meerderheid mense in die wereld moet klaarkom met 'n baie klein presentasie van die oorblywende hulpbronne. Hier is ongelooflike ongelykhede oral oor die wereld en dan is daar nog juist mense wat sukkel en wonder, hoekom is daar terrorisme, hoekom is daar al hierdie opstandighede, jy weet, hoekom is mense nie net gelukkig om met min oor die weg te kom nie, terwyl ek met baie oor die weg kom, hoekom is mense nie gelukkig dat daar in al hulle voormalige traditionele gemeenskappe nou een McDonald's en nou een Walmart is nie. Hoekom wil hulle nie sommer net die Amerikaanse droom opslik nie? So, ja, ek gaan maar nou daar stop. Dit is een paar van die gedagtes wat hierdie studies vir my nogal gehelp het mee. Ek moet sê, ek het nie verwag dat ek het so gaan geniet nie. Maar dit is nou wys vir jou, nie? Dit is soos Bilbo gesê het in Lord of the Rings. As jy begin stap, jy weet nooit waar jou voete jou gaan lei nie. Net voordat ek tot sien sê, wil ek net bylas dat al het ek gepraat in simplistische terme oor hierdie politieke concepte en ideologie. Ek nie eindelijk een aanhanger is van die groot oplossing of die one size fits all ideologie nie. Dus ek kom ek ook nie een aanhanger is van die globalisme nie. Ek glo dat gemeenskappe self moet assesseer wat hulle nodig het en die, dat die oplossings binnen een gemeenskap van toepassing moet wees en dat het gemeenskap specifiek moet wees. So, wat vir een gemeenskap sal werk, sal nie vir ander gemeenskap werk. En ek denk die wereld is baie meer komplekse plek as wat baie van hierdie bestuurders en politici wil glo. Dus al is dit vir my baie interessant en is dit baie prysenswaardig die type filosofie en gemeenskapsbewustheid wat die eerste nasies gehad het. Wil ek nie vir een oomblik sê dat ons moet allemaal nou ons lewens totaal en al verander of dat ons miskien allemaal socialiste moet word of wat ek al het. Ek sê net dat daar is dele van hulle geskiedenis wat waarheid aan mens kan leer en ons word baie keer vastgevang in een spesifieke geloof of ideologie en as dit op generatie van generatie tot generatie opbou, dan kom het tot een punt waar een mens nie eindelijk eerst met hierdie die stand van sake om jou bevraagteken, jy aanvaard het maar net as deel van hoe die wereld werk en is hierdie hulpeloosheid wat ek altyd teen wil stry. Ek glo nie hierdie hulpeloosheid van ons het nie die krag, ons het nie die mag om veranderinge te maak, dat ons allemaal maar net hulpeloos hier so in die middel van die ongelooflike gety van globalisme en groot besigheid en gecentraliseerde regerings, dat ons maar net ronddryf en ronddobber en daar is nie een kans vir ons om een verskil te maak in die lewe om ons hier, ek glo nie daar nie, ek dink dit is iets wat mense begin glo het op 'n kol en dit word nou vir my al hoe meer duideliker dat minder en minder mense wil dit nou sluk. Hulle is, daar is, dit verduidelik ook hoekom die non-governmental organizations, die NGO's, hoekom hulle so vinnig gegroei het. So, dit, ek glo basies, dit, ek wil my net gesels het oor al die verskillende sienswyses, en dit is vir my baie interessant, hierdie eerste oomblik, toe hierdie twee kulture so mekaar in gebots het, is een fascinerende oomblik in die geskiedenis gewees. En is interessant om te sien hoe hulle na mekaar gekyk het, en hoe hulle eindelijk op die tydstip en geleentheid gehad het, om herig van mekaar te leer. En, dit is eintlik jammer dat daar nie meer gemaak is uit daai oomblik in die geskiedenis nie. As jy, ek gaan dus dan afsluit daarmee en net vir julle sê, dat as julle vir my enige kommentaar wil los, kan jy dit los op my werfjournaal. http://vryeteels.blogspot.com of jy kan vir my direk e-pos ebenvanr@yahoo.ca. Ek sal graag van jou wil hoor en ek hoop jy geniet die rest van jou week. Tot volgende keer.